أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائما، أن يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أن ينفخ في سجوده. رواه النسائي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. Üç şey cefadandır buyurulmuş. Üç şey cefadandır. Birisi ayakta içemek, zaruret olmadıkça. Mesela oturmak gibi oturamıyor, hastadır, ayakta zaruretsiz ayakta içemek cefadandır. İkincisi secdeden kalkmadan alnını mesletmesi. Yani secden değil de namazı bitirmeden. Namazı bitirmeden secdeden kalkmış, toz yapışmış alnına mesela. O tozları silmek için, yağ terlemiş, terini silmek için alnını böyle siliyor. Bu da cefadandır. Bir de secde yerinde nefes alıyor, sürüyor. Bir nefes alış veriş yahut. Bunların üçü de cefadan sayılmış. Çünkü bu üfürme, alnı silme salata münafid ediyor. Huşu'a münafidir. Salatta olan insan bu gibi şeyleri yapması caiz değil. Mesela pantolonunun ütüsü bozulmasın diyerekten, yağıt yatması mümkün olmuyor diyerekten çeker, çekmek böyle iki eliyle çekerse namazın kerahatinde şüphe yok da fesatına kadar gidenler olur. Çünkü namazda olan insan adaba muhalif her şeyden sıkılması gerek. Bu ayakta işeyenin de şeylerinden birisi sıçrantılar olur. Etidik sıçrantıları üstüne başına dağılır ve bu sırada pis bir elbiseyle huzur-u ilahiye durmuş olur ki cefadan vardır saymışlar. Onun için daima çömelerek de diş yerlerde ise yerleri yumuşaltarak da yumuşak yerleri işemeli ki su dağılmasın, sıçramasın etrafa. Selâsün müteallikâtin bil arş. Üç şeyde arşa bağlı. Arşa. Birisi rahim. Alakadar yani. Arşla alakadar üç şey. Birisi rahim. Sıla-i rahim. Akraba-i tuallikat arasındaki bağ. Sıla-i rahim. Rahim dendiği vakte akraba-i tuallikat ile ana baba, kardeşler, amcalar, dayılar, teyzeler, bunlar akraba-i taallikattır ki birbirlerine bağlılıklarının iktizasına rahim diyorlar. Ayrılıkları kat da rahim oluyor. Onun için rahim diyor ki Allahümme inni bike ve la ukta. Yani ya ben sana seninim. Binaenaleyh senin olmakla akraba-i taallikattan ayrılıkların yapılmasından sana sığınırım. Bunu da eza alıyor. Yani dar-ı ahireti murad eden men yuridül ahire ahiret evini murad eden akraba-ı tuallikatıyla alakayı kesmez. Kusurlu olur, bir şey olur, bu olur ama onların hepsinin affı lazım. Vel emanetü birisi de üç. Rahim bir, emanet iki. Emanet ediyor ki tekul Allahümme inni bike felâ ukhân. Allahümme inni euzbike demek. En yekune en yukhavvineni hain. Bir hainin hainlik yapmasından ben de sana sığınırım ya Rabbi. Bir hain insanın hainlik yapmasından emanet. Bu da bize tevdi olmuş bir vazifedir. Bu da Allah-u Teala'ya sığınıyor ki bu sahip olan insan hainlik yapmasın, hıyanetlik yapmasın. Ne şekilde olursa olsun. Üçüncüsü de nimet. Birisi rahim. İkincisi emanet. Üçüncüsü de nimet. Bu üç şey arş ile alakadar. Alak. İnnel insanı ikra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. İnsanda bir alaka var. Bu alakadan dolayı arş ile de alakası olan insanın burada nimet de, üç taneden birisi olan nimet de Cenab-ı Hakk'a diyor ki Allahümme inni bike felâ ikra. Allahümme inni euzbike deyek. Ya Rabbi ben sana sığındım. Küfrani nimet insanların beni yiyip de küfrani nimet etmelerinden. Senin nimetlerini yerler. Sonra sana da küfrani nimet ederler. Sana kulluk etmezler ve isyan ederler. Küfrani nimet. Bu da Allah Teala'ya sığınıyor. Yani bize ders. Sakın ha siz de Allah Teala'nın nimetlerini yiyip de ona karşı küfrani nimet etmeyin. Bu nimetleri size veren Allah Celle var. Sıhhat, afiyet, bilgi ne varsa yani hepsi nimettir. O nimetlerin hepsinin şükrü lazım. O şükrü olundukça iman artar. Nimet artar, her şey artar. Le'ezidennekim diyorsunuz. Benim verdiğim nimetlere şükrederseniz le'in şekertum le'ezidennekim. Ben de size nimetlerimi artırırım. Nimet yalnız ekmek ve yemek, yaşamak, sağlık, afiyet değil. Asıl büyük nimet iman nimetidir. Binaenaleyh iman nimetine şükreden insanlar, ki vazife diniyelerini yerine getiren insanlar daima imanlarında kuvvet bulurlar. Nasıl yemeklerini yiyen insanlar kesbi kuvvet ediyorlarsa vücutça, ibadet, faat ile meşgul olan insanların da imanları böylece kesbi kuvvet eder. Binaenaleyh nimeti yiyip de küfran ederse iman da zayıflar, vücut da zayıflar, nimetler de elden gider. Nimetin elden gitmemesi için bunlara devam etmesinin şart olduğunu burada bize bildirdi. Selahatın la yuftırne saim. Üç şey vardır ki oruçlunun orucunu bozmaz. Oruçlunun orucunu bozmaz. Birisi erhican, hacamet olmak. Yani vücuttan kan çıkarttırmak, oruçlunun orucunu bozmaz ama eğer kan aldırdığı vakitte zayıf bir insansa, tahammül edemeyecekse ona da mükürdür. Yoksa taramış bir yeriniz yahut bir şey kan aldırmışsınız, bunlar sizin orucunu bozmaz. Eğer bozdu diyerek, orucun bozuldu diyerekten orucunu bozarsanız bu tehlikeli olur. Allah aşkına. Vel kay'ı. Bir de istifa diyorsunuz. Bu istifa da orucu bozmaz. İstifa etmek, kusmak yani. Bu da orucu bozmaz. Yalnız barmaklamak suretiyle kendiniz tarafından kusturulma olursa bu bozar. Yoksa mideniz bozulmuş, başınız dönmüş, istifa kendiliğinden gelmiş, bu orucu bozmaz. Yalnız ağız dolusu olmamak şartıyla. Vel ihtilam, üçüncüsü de ihtilam olmak. Su iktizatisi yani insanlara gerek uyku halinde, gerek başka suretle bu da orucu bozmaz demişler. Birçok ravileri var. Selâsün min fiilil cahiliye. Üç hareket vardır ki bu da cahiliye devrinden kalmıştır. Birisi ki la yede'uhunne ehl-i İslam. Bunlar da artık ehl-i İslam bırakamamış. Bunlardan bize intikal eden üç huy bizde de cari olmuş gibiymiş. İstiska'ı ümbil kevakit. Yıldızlara bakıp yağmur geleceğine fükreden. İkincisi ve tanım fin nesep neseplere tan etmek. İşte şuna buna Allah şöyle yapsın böyle yapsın çok kötü adamdı çok fena adamdı diyerekten geçmişlerine karşı itale-i lisanda bulunmak. وَنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّدِ Üçüncüsü de ölülere bağırarak, çağırarak, onun bazı huylarını sayaraktan şöyle adamdı, böyle adamdı, şöyle cömertti, böyle güzeldi, hayırseverdi diyerekten ağlamak, üst baş yırtmak, bu da cahiliyet devrinden kalma bir adet imiş. Allah affetsin kusurlarımızı. Onun için ölüler için acırız tabii. Aramızdan çekilip gitmiştir. Bize derstir ama aynı zamanda da ondan ibret almak lazım. Takdir-i ilahiyle boyun bükmek lazım. Ne yapalım? Kimse yaşamayacak ki. Ama bak genç ölmüş. E işte daha sırası değilmiş. Bundan sonra yani der ki mukadderat-ı ilahi. Takdir-i ilahi ne zamandır? Vaktiyle yazılmış. Yaşı bu kadar da, ömrü bu kadar olacak. Nefesi de bu kadar olacak. O gün gelecek, o da gidecek. Artık buna gençti, vaktinden evvel gitti, şöyle oldu, böyle oldu demek bu dalalıktan ibaret bir şeydir. Teslim, hakka teslim olup ya Rabbi bunun makamını aileyle, günahları varsa affeyle diyerekten okuyup ruhuna da hediyeler etmekten daha iyi bir nimet olmaz. Selâsün ciddühünne ciddün ve hezdühünne ciddün. Üç şey vardır ki şakası, şakası kabul olmaz. Şaka kabul, şaka götürmez. Ciddiyeti de ciddidir. Şaka da götürmez. Birisi en nikah ve talak ve rikah. Ben seni aldım. Ben de sana vardım. Oldu bitti. Ben şakadan dedim. Olmaz. Oldu. Ve talak. Ben seni boşadım. Bitti. Ama ben sana şakadan dedim canım. Şaka makı olmaz böyle. Bitti. Ve rikah. Mesela boşadıktan sonra insan bunun bir müddeti var. Her nikahı da değil de böyle talikli nikahlarda boşadım de ondan sonra 3 aya kadar zannediyorum oturumda kalan rücu etmek hakkı var. Gel barışalım de gider onu alır getirir evine. Hatta nikah da istemez artık. Bu eski nikah da ona kafidir yani. Nikah tamamıyla bozulmamıştır yani. Rücu diyorlar buna. Rücu etmek hakkı var erkeğin. Rücu etmek hakkı olunca gider alır getirir evine. Eski nikahı da nikah. Yalnız boşadım dedikten sonra yok ben şakadan dedim olmaz. Boşadıysan boşamışımdır. Rücu ederse rücu eder. Etmezsen gitti gör diye. Yine buyurun. Selâsün ciddühünne ciddün ve hezdühünne ciddün. Ciddi olanı ciddidir. Şakası da yine ciddidir. Şakası da ciddidir yani. Ettalâk ve nikâh vel afk. Nikâh. Vardım bitti. Efendim. Talak boşadın, bitti. Vel atak, azat ettim seni. Azat ettim seni, köle mesela. Azat ettim, bitti. Azat oldu adam. Yok ben sana şakacıktan dediğim o azat olmanı. Gel sen yine benim kölem olacaksın, olmadı. Azat etti, bitti gitti. Selâsün mühlikât ve selâsün münciyât ve selâsün derecât ve selâsün kefârât. Üç şey vardır ki çok tehlikeli. Üç şey vardır ki insanların kurtuluşuna sebep olur. Üç şey vardır ki insanların derecelerinin yükselmesine vesiledir. Yine üç şey vardır ki yapılan günahlarına kefaret olur. Demişler ki ya Resulallah mel mühlikat bu helak olacak şeyler nedir? Buyurmuş şuhun muta. Helaki nerede söylüyor efendim? Şuhun muta. Şuh bakillik. Sıkılık cimrilik. Şuhun muta. Kendisine uyulan bir sıkılık tehlikedir. İnsanlar icabında gerek evlerine, ailesine karşı, gerek nefsine karşı, gerek cemiyetine karşı hayrı hak olması lazım gelirken bu sıkıp da böyle ne kendisine, ne ailesine, ne de etrafındaki cemiyetine karşı hayırlı olamamak suretiyle paralarını saklayan insanlara bakil dedikleri şuh tabirindir. Şuhun mutaa. Tehlikenin birisi. Onun için ayet-i kerimede size ve enfiku fi sebilillah ve la tulku bi eydikum ila tehlike. Allah için verin ve kendinizi elinizle tehlikeye atmayın. Dikkat edersen kendinizi ellerinizle tehlikeye ve la tulku bi eydikum. Eller ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Hem ver nasıl olacak vermemek üzere. Ve enfiku fi sebilillah Allah yolunda verin. Vermezseniz kendi elinizle kendinizi tehlikeye atarsınız. Kendi elinize, kendinizi tehlikeye atmamanız için ve en çok bu işte Allah yolunda verin. Bunun mukabili şuhun muta. Demek ki insanı kurtaran verime, cömertlik, fedakarlık, mürüvvet, mukabili olan şuh, bakillik, sıkılık, tehlikeden mazur. Tehlikeden mazur. İkincisi, ve hemen müttebah. Nefsi havaya uyumak. Halbuki insanlar bugün nefsi havalarına harcadıkları israf paralarının yarısını, çoğunu değil, israf parasının yarısını hatta hayırlara harcasalar memleket balından kaybolur. harama ve nefse ittibada insan sürat ediyor. Birbirimizi geçeceğiz diyerekten. En vakit paraları kötü yerlere, günah yerlere harcamaktan sakınmıyor. Hayra gelince avuçları kapanıyor, gözleri kapanıyor, görmez bir şey bir hal oluyor. İkincisi helem müttebe. Tabi olan bir arzu, arzusuna uymak. Bu arzum benim şeriata, İslam'a uygun mudur, değil midir bunu düşünmüyor. Şeriata, İslamiyete uygun olmadığını, olup olmadığını düşünmeden her arzusuna uyuvermek. Yemede, içmekte, giyinmekte, kuşanmakta, evinin ziynetinde, arabasında, şusunda, busunda, her şeyde. Ve müttebâ. İki. Ve icabül mer binefsi. Bir de insanın kendisini beğenmesi. Hangi cihetten olur doğru? Kimisi aklını beğenir, kimisi parasını beğenir, kimisi bilgisini beğenir, kimisi işte sesini beğenir. Kişi hangi cihetten böyle kendini beğenirsen beğen, bunların üçü tehlike edemez. Nasıl tehlike? Ahiretin kaybolmasından, ahiretin zayi olmasından, ahirette pişman olmak felaketlerine götürür insanı. Onun için bakillik, nefsin arzularına uyma, bir de insanın kendisini beğenme, büyüklenme, gururlanma gibi. Bunlar tehlikeden mazdır. İnsanın tehlikeleri de bilmesi lazım. Bunlar büyük tehlikelerdir. Nasıl mikropları bize öğretiyorlar? Bunlar tehlikedir diyorlar. Bu mikropların tehlikesinden bu tehlikeler daha büyük. Mesela çeşitli tehlikeli mikroplar var. Bu tehlikeli mikroplara karşı tedbirli olmamız için bize bilgiler veriyorlar. Bu bilgilerdeki tehlike hafif tehlikedir. Nerede? Ama bu tehlike büyük tehlikedir. Ahiret tehlikesi. Ebedi tehlike. Allah'a söylüyor. İman elden giderse hele çok fena. Yandı. Münciyat. İnsanların kurtulmasına sebep olan da üç şey daha var. Bu da nedir? Takvallahu fissirri vel anani. Takva. Yani günahlardan hatta ufak tefek her hakkın rızasına muhalif olan, Resulullah'ın arzusuna muhalif olan şeylerin hepsinden sakınmak, kaçınmak, korunmak. Takva. Bu küfürden şart. Sonra günahlardan korunmak şart. Sonra mekruhattan korunmak, sakınmak şart. Hatta adab haricinde hareketten, adab haricinde hareketten korunmak ve sakınmak. Mesela Cüneyd-i Bağdadi'nin üstadı, efendim, Sırrı Sıkati Hazretleri 90 küsür sene yaşamış, ayağını uzatmamış. Ayağını uzatmayı edeb-i muhalif olmuş. Çünkü hakkın görmediği bir an, hakkın bizi görmediği bir an yok. Hakkın bizi görmediği ve bizim her harekatımızı bilmediği bir an yok. Kur'an'ı okurken dinliyoruz. Vallahi bima ta'melune basir. Basir görmez. Bütün hareketlerimiz Allah-u Teala. Müheymin diye her gün sabah namazlarında okuyoruz Cenab-ı Hakk'ın ismini. Müheymin Cenab-ı Hakk'ın gözetlemesi. Kulunu gözetlemesi. Her kulunu ama. Nasıl gözetlemesi? Allah gözetlemesi. Her gün onun mürakabası altındayız. Gözcülüğü altındayız. Her gün onun huzurundayız. Onun huzurundan kurtulduğumuz bir an yok. Onun huzurundan kurtulduğumuz an ölüm gelmiştir. Ölümden başka. Binaenaleyh bunu zihninde, gözünde, gönlünde yaşatan insanın ayağını uzatmasına imkan olur mu? Ama bizdeki gaflete var. Ne yaptığımızı bildiğimiz yok. Allah kusurlarını da affetsin. Onun için takvallah fissirr vel alaniye. Gerek gizlilik halinde, gerek aşikara halinde. Mesela aşikara olurken insan mesela bir kabahat yapmaya çekinir. Görecek mi bu insanlar beni der. Ayıplarlar sana beni der. Sana bana fena sözler söylerler der. Gönlüm kırılır, hatırım kırılır. Bu korkuyla insanların arasında fenalık yapamaz insan da. Fakat yalnız başına kaldığı vakitte kimse görmüyor şimdi. Fakat Allah-u Teala'nın kendisini gördüğünü unutur. Bildiğini de unutur. Yapacağını yapar. İşte bu takvasızlıktır. Takvası olan insan Nerede olursan ol, dağın başında ol. Ne polise lüzum var, ne jandarmaya lüzum var. Allah'ın olmadığı hiçbir yer yok. Onun için o nerede olursan ol, kimseye bir zararı dokunmaz. Çünkü bilir ki yanlış yapacağı her hareketinden dolayı mesuldür. Bu mesuliyet korkusundan dolayı gayet halim, selim, Allah'ın sevdiği bir kul olmaya çalışan bir kul kimseye elbette bir zararı dokunamaz. Onun için takvayı hem gizli hem de aşikara olan her yerde muhafaza edebilmek de münciyat, necatın alametlerindendir. İki. Vel iktisat fil fakri vel gına. Birisi de zenginlik ve fakirlik hallerinde bile iktisada riayet. Bu para benim efendi. Ben kazandım bunları. Ben istediğim gibi harcadım. Benim keyfime kimse karışamaz ama Allah karışır. Allah çünkü müsrifleri sevmez. İsrafı da sevmez. Sen onu, bak bizim büyüklerimiz der. Sen iki kap yemeği yiyeceğine bir kabıyla iktifa et. Diğerini de fıkraya ver. İktisat. Ben elimde mesela, ben bir vakit dinlemiştim de bir büyükten ki o zaman para çok kıymetli. Bizim mutfak masrafımız 600 lira diyordu ki biz 15 lira aylık oluyorduk o zaman. Biz 15 lira aylık aldığımız zaman da bir zengin geldi dedi. Bizim mutfak masrafı 600 lira dedi. Ben şaşırdım. Nasıl olur ya? Bir mutfak masrafını 600. Demek ki bugün onun mutfak masrafı 6000 lira. Bugün 600 lira ise bugün 6000 lira da az yani. Bu ne israf yani? Onun için diyor ki vel iktisat fil fakri vel gina. Fakirlik halinde de zenginlik halinde de iktisada ortaya riayet edecektir. Bu da münciyattandır. Demek takva bir, iktisat iki. İktisat kitabı işte mekteplerde senelerce okuturlar iktisat sıratılara. İktisat bak ne kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar basit, kısa bir kelamla iktisadı bize öğretilirdi. Orada okursun senelerce ama bunları yine bilemezsin. Burada okursun. İktisat dersleri alırsın. Fakat bu iktisatı yine yapamazsın. İktisat asıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediğidir yani. Üçüncüsü vel adlu fir rıda vel gadab. Rıza hoşnutluk halinde de sen ayrılmayacaksın. Bu üç. Bu da insanın kurtuluşlarının alametlerinden. Takva bir, iktisad iki, adalet üç. Demişler ki hemen kefara. Kefare dedim. O ne, ne nedir? Kefareler. Günahımızı döken şeyler. Demişler ki naklul akdam ilel mesacid. Mescitlere giderken, yürürken attığımız adımlar. Attığımız adımlar bizim günahlarımızı kefaret. Ne kadar uzaktan gelirsen sevabı o kadar çok olur. Çünkü o kadar çok adım atacaksın. O adım attığın adımlar adedince günahlar dökülecek. İkincisi, ben tizar-ı salah badesara. Öğleni kıldıktan sonra İkinci namazını bekleme. İster camide bekleme, ister ev cazında ezana kulağını ezana vermiş, ne zaman ezan okunacak da gözü saatinde, ne zaman vakit gelecek de camiye gideceğim diye ikinci namazı bekliyor. Birinci namazı kılmış, ikinci namazı bekliyor vaktini. Bu iki. Bunun da şeysi, bütün duruş hareketleri hep günahlarının kefaretine vesiledir. Üçüncüsü, ve itmamül vudu fil yevmil barit. İnde sefer. Soğuk bir havada. Kış günü efendim abdestini güzel almak. Tamam almak. Eksiksiz. Dikkatle. Onun için şimdi abdest alırken mesela bizde destekler denir ya. Desteklerden. Biraz hele yaz günlerinde pazılara doğru kolları sıvayıp pazıları da sakal suretiyle nafile nasıl namazlarda nafile namaz böyle fazla namaz. Abdest azalarını da işte bu kadar kafidir diyerekten orada bırakmamalı. Daha yukarıya doğru da gidip kollarını sıvamalı. Yıkamalı. Ayakları yıkarken de işte topukların üzerine kadar demişler. Canım biraz da yukarısına doğru yıka. Günah olmaz. Ama bu topukların araları mavi ya topuk kemiği çıkık biraz dedik. Çıkık olunca onun bazı zayıf insanlarda alt tarafı çukur kalır. Su üzerinden akar gider o çukurdaki boşluk. Kuru kalır. Onun için eliyle de orasını güzel ovuşturup da boş, ıslak, kuru yerin kalmamasına dikkat etmek. Böyle soğuk havalarda abdesti güzelce alıyor. Eksiksiz. Bu da kefare yüzünü buluyor. Üçüncüsü ne? Emmet derecat. Birisi adımlarını atmak. İkincisi namazı beklemek. Üçüncüsü de abdestini soğuk havalı güzel almak. Bunlar da kefaret olur. Derecatlar ise fe'it'am-ı ta'am. İnsanların derecesi artan şey fe'it'am-ı ta'am. Yemek yedir. Ki bir. İkincisi ifşa-ü selam. Esselamu aleyküm. Hiç olmazsa. Ve rahmetullah dersen daha iyi. Ve rekatü dersen daha iyi. Üçüncüsü de salat billeyl ve nâsın ya. Herkes uyurken gece vakti kalkıp namaz kılabilmek. Bu üç şeyde derecat. İnsanların terfi derecatına vesile olur. Yemek yedirmek bir. İkincisi selamı ifşa etmek. Üçüncüsü herkes uyurken gece vakti kalkıp namaz kılabilmek. Allah hepimize bu nimetleri ihsan buyursun inşallah. Selasün. Yine üç şey var. Min künuzil bir. Bir ihsan. İhsan hazineleri. İhsan hazinelerinden. Üç şeydir ki. Birisi kitman-ı şekva. Şikayetlerini saklamak. Şikayetlerini saklamak. Şikayetler tabii çeşitli. Fakirlik olur, hastalık olur. Efendim, maişetinde darlık olur. Çeşitli iptilalar vardır. Bu iptilaları saklamak. Ama derdini söylemeyen derman bulamaz derler. Sen derdini hakkı bilir. Gelene gidene derdini açma. Man, saklamak. Her şey. İkincisi, ekitmanül musibet. Musibetlerini de saklayacak. Musibet. Umumi bir tabirdir. Hepimizin bileceği. Üçüncüsü de vekitmanız sadaka. Sadakaları da saklayacak. Sadakayı saklamak. Musibeti saklamak, şikayetleri saklamak, ihsan hazineleri, yani insanı ihsan hazinelerine ulaştıran şeylerdir bunlar. Bir, selâsın men lem yekün fî feleysem minni velâ minallah. Kimde ki şu üç şey olmazsa bunun ne indi ilahiyede ne de benim yanımda kadri kıymeti yok. Ne benim yanımda, ne de Allah'ın Celle ve Ala'nın huzurunda onun hiçbir kadri kıymeti yok. Ama alem sofu diyormuş, alem işte alim diyormuş, fadıl diyorlarmış. Ne derlerse desinler. Bak neymiş o? Filmin. Birisi film. Film. Yumuşaklık. Ceza yapmaya, dövmeye. Birisi kabahat yaptığı vakit dövecek. Haksızlık yaptı, ceza yiyecek. Bu cezayı verme kudreti kendisinde varken, dövebilecek kuvvet kudreti yanında varken affediyor. Bir de acizliği vardır insanın. Acizlik zamanında ben seni affettim, yapmayacağım sana bir şey. O makbul değil. Gücün yok çünkü. Yapacak gücün yok. Gücün olmadığı için bunu affettim demek fuzuli bir var. Gücün olduğu vakitte bunu yapmazsan o zaman sana halim derler. Bir, filmi. Yarattu bihi cehlel cahil. Cahilin cehlini reddedecek bir film. Cahil adam yanlış, yalan yanlış konuşuyor. Söylüyor birçok laflar. Bundan mukabeleye kalkarsa rahat, huzur kalmayacak, belki dövüşlere müncer alacak. Onun cehlini reddedebilecek bir filme sahip olmak. Uhuya sahip olmak. Onun için Hazreti Osman'a halim derlerdi. Filmi çok. Mesela bunu muhasıra ettiler. Eşkıyalar. Halife-i Mümin'i. Medine halkı geldi. Emrettiler. Bunları biz aldırtalım. Bu eşkıyayı. Ne bunların muhasarında duruyorsun? Yalnız senin işaretini bekliyoruz. Emrini bekliyoruz. Kuvvet elinde. Fakat dedi ki benim yüzümden iki Müslümanın kanı akmasın. İki Müslümanın kanının akmasına razı olmadı. Tabii o dövüşte birçok Müslümanları yaralanacak, vurulacak, ölecek. Bunlar da mahvol olacak ama Hazreti Osman buna sebep olacak. Bunu istemez. Bir tanesini davet ediyor. Bir efendi, misafir davet, zengin bir efendi, misafir davet etmiş evine. çeşitli yemekler hazırlanmış. Misafirler gelmişler. Güzel tatlı tuzlu. Yiyecekleri sana da bu hizmetkar olan bir şak. Orta yerde de bir ufacık çocuk doluşuyormuş. Ufak çocuk. Ayağı bakılmış nasıl da kızgın çorbası çocuğun üstüne dökülmüş. Çocuk yanmış sıcak şişesiyle ve ölmüş. Tabii bu zavallı hizmetkarın ödü de kopmuş demiş oldu bana olan artık. Şimdi bu adam beni ne yapacak? Ha? Adam takdir-i ilahi bilen adam oldu. Merak etme demiş. Allah'ın takdiri böyle oldu. Ben seni affettim. Hadi sen git burada gözün görmesin seni bir dahaki. Hem bu musibet üzerine. Biraz da para da vermiş kendisini. Gittiğim vakitte de dışarıda da aç kalmaz. Bu hilim sıfatları. Şimdi Hazreti Ali'nin de bir hikayesini söylerler. Hazreti Ali Efendimiz düşmanı yatırmış. Kesecek. O da tüh deyip tükürmüş onun yüzüne. Tükürünce bırakmış. Ne oldu ya demişler. Demiş ben onu kesecektim ama demiş. Allah için kesecek. Fakat tükürdü. Nefsim kabardı bu sefer demiş. Nefsimden yana keseceğimden dolayı affettim demiş. Nefsim işin içine karışmadım diyerek. Yani bu film çok büyük bir sıfattır. Dersi de çok geniş ve uzundur. Binaenaleyh bu cahilin cehlini reddedecek bir filme sahip olmanın kolay bir şey olduğu değil. İşte ateşli bir insana sen halim ol efendim, bir de sabırlı ol, arkasını okşarsın, efendisin, beysin, hadi yeter artık sen, dinlemez kızmış bir kere. Ağzından çıkanı gözü kulakları duymaz, gözleri de kızarmıştır, söyler de söyler, yapacağını yapmaya çalışır. Bu cahilane bir harekettir. Bunu halim yapamazsın. Halim olabilmek için halim film sahiplerinin arasına girmek lazım. Demiri kızdırmak için ateşe nasıl sokmak lazımsa, halim selim bir adam olabilmek için de halim selim adamların arasında yaşamak şart. 2. Ve husnel hulk ye'işu bihi fin nas. İkincisi de güzel bir ahlakın olacak. Bu güzel ahlakınla insanların arasında yaşayacaksın. Onlara numune olacaksın. Onların iyiliklerine delalet edeceksin. Kimseyi incitmeyeceksin. Böylece bir hayat. Ahlak hasene. Bunları da 60 kadar sayarlar. Kötüleri 60, iyileri 60, bazen 70 diye sayarlar. Bunlardan kurtulmak ve bu iyi huyların sahibi olmak için çalışmaya mücadele diyorlar. Mücadele diyorlar ve cahidu fi sebilillah budur işte. Kendini bir kere kurtar, iyi bir insan olabilecek ahlakları kendin toplamaya çalış, bu hususta mücadele et. Toplam tüfekle değil. Bunun başı ilim, arkası da nefsi de mücadele. Mesela bugün toplar, en kuvvetli atomlar, tayyareler neler var? Bunların yakıcılık sahası mahduttur. Düştüğü yere. Ama şu kadar adam öldürüyormuş. Ne kadar adam öldürüyor? İlmin sahası yoktur. Kalemin sahası yoktur. Şark ile garb arasına gider. Yazı, bu ehli kemalin ellerinden çıkan yazılar her tarafı taşır. İyilik, ahlak haseneleri yayar, her şeyleri yapar. Senin öyle bir ahlak hasene sahibi olabilmen için çalışmak. Yalnız paraları toplamak için çalışmak kafi değil. Bir de insanın kendi ahlakını, çoluk çocuğunun ahlakını, cemiyetin ahlakını düzeltebilecek bir ilme sahip olmanın çaresini bulmak lazım. 2. Film 1. Ahlak hasene 2. Üçüncüsü de ve vera'un. En mühim bu budur ki. Ve vera'un öyle bir vera olacak ki senden Allah korkusu. O Allah korkusu. Yehtüzü amma asillah. Seni Allah-u Teala'ya isyandan men eder. Seni Allah-u Teala nerede olursan. Seni Allah-u Teala'ya isyandan, günah işlemekten men eden içinde bir kuvvet varsa ona vera diyorlar. Bu vera yoksa on para etmez. Bilgin çok ne kadar olursa olsun. Şeytan kadar bilemezsin ya. Hünerlerin hiç kıymeti yok. İş Allah-u Teala'dan korkabilecek bir korkunun içeride yerleşmiş bulunması ki buna vera diyor. Takvadan, takva günahlardan kaçınmaktır. Vera şubuhattan kaçınmaktır. Şüpheli bir şey mi? Ondan uzak olur ehli vera. Çok olmaz onun yanına. Onun için bu üç huyu yoksa senin indi ilahiyede hiçbir kıymetin yok. İndi ilahiyede hiçbir kıymetin yok. Mesela insana para verirler. Emin bir adam diye tanınmıştır. Verirler. O onu suistimal eder. Ne bileceksin nereye ne aklın ne verdi? Senedi yok, pul yok, para yok. İstediği gibi tasarruf ediyor. Babasının malı gibi. Bu babasının gibi malı tasarruf etmekten korkmaya takva derler. Bunu hiç alama artık beraber. Böyle şeylerin yanına sokulma. Neyle emanet? Ben emanet, sen değil mi hakim değilim ki emanet sahibi olacağım. Ve vera'un, çok büyük bir ders bu vera. Ve vera'un yahcüzühü amma asillah. Allah-u Teala'ya isyan, kusur ve kavahatten seni uzak kılacak, seni men edecek. Efendim polis işte. İçinden bir polis, içinden bir jandarma geliyor, yapmayacaksın bunu diyor. Sonra indi ilahiyede mesul olursun diyor. Allah seni yakar diyor ve o korkuyla bunu yapmıyor. Bu içeride yoksa senin Allah-u Teala'nın yanında hiç kıymetin yok. Çok namaz kılıyormuş, çok da oruç diyormuş, çok da sadaka veriyormuş. Ne yaparsa yapsın. Şu üç, yok, üç şey yok mu insanda? Ondan et. Birisi hilim, birisi güzel ahlak, birisi de kendisini günahlardan men edici bir vera. Takvayı da yukarıda söyledi işte. Yine buyurur. Selasün, Allah cümlemizi affetsin de. Halifilim sahibi ve güzel ahlak sahibi ve bir de böyle vera'a sahip olan insanlardan elsin cümlemizi inşallah. Üç şey vardır ki gene min künuzil bir yukarıda da söyledi. İyilik hazineleri, ihsan hazineleri. Birisi ihfa-ı sadakati. Sadaka verirken gerek zekatında gerek başka sadakalarında gizlemek şart. Ama mesela bayram günü şey topladık. Tayyareye para topladık. Burada araçta. Burada saklama yok. Çok vereceksin. Önde göstereceksin. Ben bu kadar veriyorum. İşte bakın görün diyeceksin. Niçin? Öteki gören de senden aşağı kalmamak için. Bu da utanacak. Bu da senden daha üstün vermeye çalışacak. Bu niyetle. Bu da versin. Daha çok versin. Ben 1000 veriyorum. O benden daha zengindir. 2000 verir. Daha zengindir. 5000 verir. Gösterirsin. Buna gösteriş derler ama burada makbuldür. Burada bu gösteriş makbuldür. Bunun bundan mada olan yerlerde saklılık aslardır. Umumi menfaatler var burada. Umumi menfaatlerin yanında derler ki güneşin altında kar nasıl eriyor da bu hususi menfaatler öyle erir. Menfaat-ı ammeye hizmet içinde böyle gösteriş yapılır. Bu da sevaptır aynı zamanda. Bir. İkincisi kitmanül musibe. Yani musibet, musibetini saklamak. Çeşitli musibet yolları var. Bunun hangisini yapacaksın? Hangisi olursa. Kimseye dert yanmayacaksın. Kimseye bir şeyden dolayı dert yanmayacaksın. Yani şekva şekva da öyle tabii. Birisine musibet adını verdi, birisine de şekva adını verdi. İnsanın halinde şikayet etmeyecek. Fakirliğinden, zaruretinden, evinin darlığından, muayişetinin darlığından, işinin bozukluğundan çeşit şikayetler var. Bunların hiçbirisini yapmayacaksın. Yaparsan, yekûlullâhu teâlâ, Hazreti Allah-u Celle ve Alâ diyor. İzzetteleytü abdî, ben bir kulumu iptila ile iptilalandırdım. İmtihan, bir imtihan iptilası verdim, bir belayı. Tesabara sabretti, imtihanı kazandı. Len yeşkünî ilâ uvâdihî. Ziyaretçilerine hiçbir şikayette bulunmadı. Gerek hastalık dolayısıyla. Geliyor şikayet ziyaretçiler. Kaç gündür görülmüyorsunuz efendim, bir rahatsızlığınız var. Hayır. Şikayet etmez. Başım ağrıyor, dişim ağrıyor, karnım ağrıyor, şu. Bu şikayet. Len yeşkünî ilâ uvâdihî. Uvâ ziyaretçi. Ziyaretçilerine karşı bir şikayette bulunmuyor. Bir. Bulamadığından dolayı sünne ebre'tuhu ebdeltuhu lehmen hayran min lehm ve demen hayran min demen derken hastalık geçiyor. Hastalık devresi geçiyor. Şifa buluyor. Şifa bulduğu vakitte ebdeltuhu lehmen min lehm. Bu eridi bir et. Etleri kayboldu. Zayıfladı yani. Kanı azaldı. Fakat ne diyor? Ebdeltuhu lehmen hayran min lehm. Bu giden etinden daha güzelini veririm ben. Şifa oldu. Kurtulur derdine. Ve demen hayvan min demeyi. Kanından daha iyi kanlar veririm. Kanı da gitti zavallı. Kansız kaldı ama dirilince, sulu su yiyince kanından daha iyi kanlar veririm. O pis kanlar gitmiştir. Yeni kanlar, temiz kanlar Vücuda gelir. Ve in erseltehu ayağa kalktı. Erseltehu ve la zembe abi. Yataktan kalktı, hastalıktan kalktı. Anadan doğduğu gibi hiç günahsız kaldı. Ve la zembe aleyh. Hiç günah yok. Ve in teveffeytehu eceli geldiyse, ahirete gidiyorsa teveffeytehu ila rahmeti. Bu zaman da benim rahmetim var. Sıkıntı. Fakat insan hem zayıf hem acıyor. Gelene derdini anlatmadan yapamaz, biraz da ilaveli yapar filan çeşitli şeyler. Allah bunlardan kurtarsın bizleri. Onun için şu yukarıda geldi. Üç şey vardır ki onlar yemin olur da sadaka veriniz, sadaka malınızı eksiltmez. Binaenet tasadduk ediniz, korkmayın. Bir de affedici olunuz, o affetmek sizin yükselmenize vesile olur. Ufaltmaz sizi. Sizin izzetinizi artırır. Binaenaleyh affediniz ki Allah sizin izzetinizi artırsın. Üçüncüsü de kimseden dert yanıp da menfaat beklemeyin. İstek isteme kapısını açmayın. İsteme kapısını açmayın. Ve la fetiha racudun ala nefsi babe meselesi. İsteme kapısını açmayınız. Açarsanız, isterseniz Allah-u Teala size de fakirlik kapıları da açar. Bitmez derdiniz. Fakirlik kapılarını açar. İlla fetehallahu aleyh bâda fakrin. Bâb kapısı. Fakirlik kapılarını açar, çaresi kalırsın. Binaenaleyh, şekva nasıl fena ise, saklamak ne kadar iyiyse, darlıklara tahammül etmek de o kadar. Başkalarına yük olmak kadar acı şey yok. Canım benim bu kadar ailem var, çoluğum var, çocuğum var. İşte harç şunun bunun da vakti değildir canım. Bir parça da yardım etmesin mi bana? Bunlara da göz dikmek ve onlardan da menfaat beklemek kadar çirkin bir şey yoktur. Allah'a söylüyor. İnsan bu gibi huylara alıştı mıydı? Yani kime yük olacağını şaşırır. Ona gider işte şu derdin var, buna gider bu derdin var. Bunlar çok açık. Fena şeylerdir. Ne güzel Cenab-ı Peygamber Efendimiz söyledi ki bunları saklamak kitvan. İnsanın saadeti icabıdır. Bunları açığa vurmak da insanlar için iyi bir şey değildir. Yine buyuruyor ki selâsın leyse li ahadim minen nâs fîhinne ruhsat. Üç şey vardır ki bu üç şeyde kimseye ruhsat yoktur. Kimseye ruhsat yoktur. Birisi birrul valideyn. Anaya babaya ikram, izzet, iyilik. Müslümen kâr, evkâr. İsterse anan Müslüman olsun, isterse gavur. Analık hakkı için onlara çocukluk vazifesini, evlatlık vazifesini yapacaksın. Müstesna yok bunda. Yani benim anam gavur, ona ben neden yapacakmışım iyilik? O doğurdu seni. Bu doğurma hakkı için ona elinden gelen insanlık vazifesini yapacaksın. Hatta öyle derler. Kiliseye götürmezsin ama kiliseye gittiyse o, arkını alıp gelemiyorsa arkını alıp götürmek de vazifendir derler. Yani bir renkkar, bir rol verdi. Müslüman kâr, ev kâr. İster Müslüman olsun, ister kâfir olsun. Buna iyilik etmek evladın başlıca vazifelerinden birisi. İkincisi, öyle ya, her şey, babalar hepsi bir olmuyor yani. Allah kusurlarımızı affetsin. Hakikaten bazı öyle dertler deniyoruz ki, yani insan da şaşıyor nasıl babaymış diyerekten. Şimdi bir kadıncağız geçen gün bize uğramıştı. Kocasının arası açılmış, boşanmışlar dört çocuktan. Babasının himayesine girmek lazım gelirken, babası katliyen iltifat etmiyormuş. Çok şikayetli. Ama bununla beraber, onu şimdi biz babalıktan atalım mı? Ne yapalım? Çalışacağız, çalışacağız. Yine onun babalık hakkını yapmaya çalışacağız. Vel vefa'ı bil ahdi. İkincisi, üç şeyden birisi, ana babaya ihsan. İkincisi, vel vefa'ı bil ahdi. Ahdine vefa edeceksin. Bak ne diyor? Li müslimin kan evkâr. İstersen o söz verdiğin adam Müslüman olsun, isterse gavur. Demek ki söz verdin sana. Bir iş yapıyoruz burada. Yapacağımız işte ona karşı bir söz verdik. Verdiğimiz sözü tutmamız lazım. Üçüncüsü, ve edâ'ül emâne. Emanet yani. Emanet bir şey verildi sana. O emaneti zamanı gelince, vakti gelince, sahibi isteyince ona vermek. Emaneti sahibine vermek. Müslümin kan, evkâr. ve eda-ül emaneti ila Müslümin kâr emkâr. İsterse o emanet Müslümanın olsun, isterse yavrunun olsun. Emanet sahibine vermek üç şey. Bunlar da insanlar için saadet oluyormuş. Yani onlar, bu üç şeyde insanlara ruhsat yükleyen, ben söz verdim ama o gavur, ne yapayım ben o gavur, neyime lazım bu gavura verdiğim sözü tutacağım? Yok öyle şey. Gavura da olsa verdiğin sözü tutmak mecburiyetindesin. Yine yani buyuruyor. Selâsün ve selâsün ve selâsün. Üç tane, üç şeydir. Ve selâsün la yemine fîhin. Üç şeyde yemin yok. Ve selâsün el mel ve selâsün el mel'ûn fîhinne. Bu da bu işlerde mel'ûndur. Tabiri. Ve selâsün üç şeyde de eşrikü fîhinne buyurdu. Ben onları düş veririm. Fe emme selâsületi la yemine fîh. Şu üç şey ki evvelce yemin onda yapılması caiz değil. Yemin edemez. Nedir o? Fela yemine lil veledi ma'avvalidihi. Validesine karşı yemin edemez çocuk. Evet. Vela lil mer'eti ma'azevciha. Bu da kocasına karşı, kadın da kocasına karşı yemin edemez. Vela lil mülük ma'aseyyidihi. Bu da köleler efendilerine karşı yemin edemezler. Bu böyledir diyerekten. Ve emmel mel'un, üç tanesi de mel'undur. Kimdir? Mel'unun men le'ane valideyi. Ana babasına lanet eden insana lanet olurdu. Anasına babasına der ki Allah sizi kahretsin, şöyle olasınız, böyle olasınız. Beni iyi yetiştirmediniz, işte bakmadınız, etmediniz. Bazı sebeplerle onlara karşı kötü söz söylüyor. Bu lanet olunan insanların arasındadır. Lanet olması kendilerine caizdir yani. Men le'ane valideyi. Ve mel'unun men zebaha li gayrillah. Kesilen hayvanlar ancak Allah için. Allah'tan gayrisi için kesilen hayvanları kesenler mel'undur. Buraya dikkat edilmesi lazım. İkisiyetle bazı merasimlerde büyük bir kimsenin şerefi için onun önünde huzurunda hayvanlar keserler. Kabe'ye de kesilse bu hayvan caiz değildir. Ne Kabe için kesilir, ne peygamber için kesilir, ne yok başka bir büyük için kesilir. Kesilen hayvan sırf Allah rızası için kesilir ve bu kesilen hayvanlar da girmez. Caiz değil. Besmelesiz kesilmiş, hayvan gibidir çünkü Allah'tan gayrisi için kesilmiştir. Allah'tan gayrisi için kesilen hayvanları yemek de caiz değil. Ve mel'unun üçüncü lanet men gayyere tuhumel ar. Burası da çok dikkate şayan şey. Tuhumel ar, yerin hudutları hendekler veya alametler dikilmiştir. Senin yerin burası, benim yerim burası. Gerek evde, gerek arsada, tarlada. Şimdi açıkçası tarlaya sürerken biz ne diyorlar pulluk. Bir pulluk topraktan kapar. Fayda olacak bir toprak, şu kadarcık bir yer mesela. Kazı bu tarafa atıverir. Yahut burada bir ağaç varsa ağacı keser kaldırır, benim yerim buradandır diyerekten bir iki karış yere tenezzül eder. İşte bu bir iki karış yere tenezzül ederekten komşusunun hakkına tecavüz eden mel'unun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insaniyle kendilerine lanet olunmuş insanlardır ki köylülerimizde bu hal çok görülmektedir. Kavgalar kıyafetler kopar. Vay sen benim yerime geçtin der, öteki sen benim yerime geçtin der, geçtim, geçmedim diyerekten bunların hepsi lanete müstahat felaketlerdir Allah'tır. Birisi de وَاَمَّ الَّتِي اَشُكُّ ف۪يهِنَّ. Üç şeyde de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şek etti evvelce. Birisi فَاُزَيْرٌ Uzeyr aleyhisselam لَا اَدْرِي اَكَانَ نَب۪يًا اَمْلَى. Bu peygamber miydi, değil miydi? Bunda şüphe var. وَلَا اَبْرِي اَلُعِنَ تُبَّا اَمْلَى. Bir de Tübba isminde bir adam vardı. Bu da lanet olundu mu, olmadı mı? Yemen hükümdarlarından birisiymiş. Bunda da şüphe var. Birisi dedi ki, وَلَا اَبْرِي الْحُدُودَ كَفَّارَةٍ لِأَهْلِهَا اَمْلَى. Kefaretler, ehillerine yapılan insanlara kefaret oluyor mu? Olmuyor mu? Bunda da şüphan vardı. Fakat bil ahir diyen bir hadis-i şerifle bu şekilleri kaldıraraktan Huzeyr peygamberdir. Bağ lanet olmuştur. Efendim kefareler, yapılan kefarelerde artık bir daha cezayı müstezim diyedir. Mesela içki içmiş, dövülmüş. Hırsızlık yapmış, eli kesilmiş. Zina yapmış, rezil olmuş. Yahut buna mukabil cezalar görmüş. Bu gördükleri cezalar günahlarına kefaret olur. Ahirette bir daha görmezler. Onun içindir ki zamanı saadette bazı böyle hatalara düşen insanlar Resulullah'a gelip itiraf etmişler ki bizim cezamız ne sever ya Resulallah da bu ceza ahirete kalmaz. Cezanın ahirete kalmaması için kusurunu kimse görmemiş. Kimse görmediği halde fakat Allah biliyor diyor, yaptın mı kabahati ben? Benim bu kabahatimi yaptım Allah biliyor ama yarın ahirete cezası bunun ağır olur. Binaenle dünyadaki cezamı çekeyim diyerekten gidiyor Resulullah. Ya Resulullah ben böyle bir kabahat yaptım. Cezam neyse yapın tabii. Bu çünkü o tatbik yapalım mı ahiret cezası gidiyor artık. İki ceza olmuyor yani. Selâsın yusaffîne leke vudde ahî. Üç şey var ki senin kardeşinin dostluğunu güzel yapar. Saf yapar, temiz yapar, iyi olur. Birisi sellimü aleyh izâ lekîtû. Karşılaştığı vakitte selam aleyke. Selam aleyke de. Karşılaştığımız bir. İkincisi vetvesi'u lehu fil mecal. Otururken bir yerde kardeşimiz geldi yok da şöyle azıcık sıkışır mıkışır gel gel sen de buraya otur diye ona bir yer gösterebilirdik. İki. Üçüncüsü de bunu çağırırken en sevdiği adı neyse efendilikten mi hoşlanıyor? Bey paşalıktan mı hoşlanıyor? Nasıl bir isimle? Böyle Ahmet Bey, Hasan Bey, Ali Bey, beyefendi kardeşim bu gibi şeylerle yahut çirkin sözlerle onları çığırmayın. Çirkin atlarla onları çağırmayın. O çirkin atları söylemek, dekatları söylemek insanın arasında soğukluğa veriyor. Güzel atlarla çağırmak ve ona yer gösterivermek bir yerde oturduğu vakitte bunlar da dostluğu artırır ve dostluğu sağlamlaştırır. Selahsın fihinnel bereke. Üç şey var. Bunun üç şeyde de bereket vardır. Birisi el bey'u ile ece. Veresiye vermek. Vel mukarriba. İkincisi ve ihtilatul birri bis şe'ir. Arpa ile buğdayı karıştırıp da yemek. Yalnız buğday ekmeğiyle arpa ile karışırsa hem daha şifalı olur hem de bereketli olur. Buyurmuş. Ya şimdi dün bizim delir geldi de bakın ne kadar şey. Bu İbrahim Hazretleri de buğday ekmeğini çok beder. Metheder. Buğday ekmeğini yiyen insanda hastalık olmazdır. Kanı akacak. Buğday ekmeğini yiyor. Böyle midesini çeşitli şeylerle doldurmuyor. O adam hasta olmazdır. İbrahim Hazretleri. Bu delir de humma hastalığına tutulmuş. Sıtma. Çok rahatsız olmuş. Çeşitli ilaçlar geçmiyor. Bu arada bir de dizenterizinden amel hastalığına tutulmuş. Bitmiş. Bir tesadüf bir yabancı gelmiş. Ne yatıyor bu demişler. Demişler hasta işte. Ne hastalığı? İşte ameli var. Demiş buğday ekmeğiniz yok mu sizin? Var. Zeytininiz var. Bir de keçi buyunuz deriz ya. Keçi buyunuzunuz var. Var. Getirin demiş. Kalk be. Yiy şunları bakalım. Kalktım diyor, onları yedim. Yedim. Bir uyuyakalmışım diyor. Sabah namazları okunurken uyanmışım. Anama diyorum ki, ah akşam namazını kaçırdım ben anne. Oğlum akşam değil, sabah oldu dedi bana diyor. Şaşırdım diyor. Fakat ondan sonra öyle bir kabza tutuldum ki, yine tekrar bir ilaç alıp da rahatlanayım diyerekten mecbur oldum diyor. O ekmek, benim bu ilaçların yapmadığı faydayı temin etti bana diyor. Burada kendisi zavallı şimdi. Onun için burada ekmeğini arpa ile karıştırmak da o da bir bereketmiş. Ama lil beyt diyor. Evinde kendin için. La lil beyt. Satmak için yaparsan hile olur o. Söylersen bu karışıkları dersen başka. Söylemeden onu satmak hilekarlık olur. Lillahi'l-Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab.